الله الرحمن الرحيم باب التلبية وصفتها ووقتها باب دې په بیان د تلبیه کې او داغي صفات او داغي وقت سره دا اصل کې تلبیه د لب نه ده په وزن د فعل لا نپا وزن د فعلا نو دا دره ما با پا یا بدل شوی زکا ثقلو دری با آگانی او زیوی لب با پاسل کی لب با با دے لب پاسل کی لب بباو ندادر مبا پایا بدل شوی استثقالن استثقالن دری باغان راغلی وی نو ثقلو نو دغا یو پا کی الف شو ذکر دابا متحرکا وما قبلت مفتوحو نو دامنگ دا درم با پا یا بدلکاو یا مپالب بدلکو ذکر تاسو قوانینو کیویلی هر واو یا متحرک ما قبلش مفتوح آغا پا علب بدلیگی اختلاف د علماء په دې لفظ د لبیک کې او په معنا د دې کې د لبیک دا لفظ د امام سیبوی رحمت الله علیه په نسبانه دا تسنیه دا او دیده کی تسنین مراد تکثیر دے دوزلی والے ندے لکا تسنیہ کل د تکثیر د پار رازی وی ثم مرجع الباسوار کرتین پسور ملک تبارک اللذی کی وی ثم مرجع الباسوار اوگرز و نظر دیده اسمان تمرتین دیده که دو کارتا ندی مراد مرتین تسنیه دا و مراد تی بار بار ده عبادی علماوی چی دا لفظ مفرد ده او دا یا چی پکی راغلی لبیکا کی دادا سیده لکا لدیکا کی یادا وعلیکا کی یادا وعلیکا کی سنگا یادا مانا دا لبیکا سد اجابتن بعد اجابتن اللہ استا حکم قبلوم قبلول پس دا قبلولنا چاوی دی مانے دادا انا مقیمون لا توعاتی کا اقامتن بعد اقامتن زو لاړم ستا پتا بيداري او درې دل پس دو درې دونا ځکه عرب وای الب بالمکان ولب به اذا اقام به ولزمه چې کلا غ لازم رونی سي او باز علماء یسل کی تلبیه اجابت دے د دعا د ابراهیم علیہ السلام ابراهيم عليه السلام چې کله د الله د کور د جوړولو نه فارغ شو نو ورته ویل شو چې اذن فی الناس بالحج اعلان وک په خلکو کې په حج سرا قال یا ربی ما اذ ما ربا زما आवाज بس سوک رسي قال اذن وعلي البلاغ ویت اعلان وک او رسول پما دی ابراهيم عليه السلام يا ايها الناس كتب عليكم الحج الى البيت العتيق اي خلق فرس کړه شوه د پتا سو حج اغه کو رزاد او زورتا فسمعه من بين السماء والارض واورد د اسمان هغه چاچی او دا आवाज واورد هغه چاچی د اسمانونو زمکو په منس کیو ګور خلق رازی او وی لبیک اللهم لبیک دا دا غوی د بلنی اجابت او قبلول دی او یجابوه بالتلبیت فی اسلاب الرجال و ارحام النساء د پلارانو پشاگانو کی د میندو پر رحمونو کی اجابتو کو او اول اجابت و یمن وانا کڑو و به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا سوا لبيك اللهم لبيك حاضر من لا حاضر او استادر کی ولاړم الله ولاړم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد بشکټ الحمدنا والنعمت او نعمتنا لک تعالی پاری والملك او بادشاہی لا شریک لک استاسو کی صدر نشتا اسوک دی اللہ صدار نشتا د نبی علیہ السلام په حج او عمره کې دا تلبیه وا د نبی کریم علیہ السلام په حج کې او په عمره کې دا تلبیه وا او حکم د دې تلبیه سره ده بعضی وې دا تلبیه ویل سنت دی بعضی وې چې دا تلبیه ویل سنت دی نو که چا بالکل نو وی یا پکې کمې راوستو لچون کې ترک د سنت باندې کراهت تنزیهی راغې او بد دغه پوره الفاظ دي د شریعت مبارکه د غنورم ثابت دي ځکه د الله حبیب اوری دي دي او انکار نه دې فرمایله وقال كان عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر رضی الله عنهما يزيد فيها زيات طالب يقول پدي کې لبیک لبیک و سعدیک دا الفاظ په کسی واکول والخير بيديک ای زیاتول به لبیک لبیک دو پیری دا غسلور کرت ننورم سی واکول و سعدیک والخير بيديك وخير استعف لا سنك لبيك والرغبا إليك والعمل حاضر مؤمن تا تدا ومل تا تنے وبه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن ابن اسماعيل عن موسى بن عقبان سالم بن عبد الله عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله وحمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلته کله چې به برابر شو پاغوی سورله یو خداوی قائمتن ولاړه عند مسجد ذل حلیفا د مسجد ذل حلیفی سره اهللا ناغیب آواز را پورته کو په تلبی سره فقال نو به فرمایل لبیک اللهم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قالوا وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا تلبية الله ذا رسول صلى الله عليه وسلم دا قال قال النافع النافع وعبد الله يزيد ما هذا زیاتول بے ددی تلبی سردا لبیک لبیک لبیک دری پیری وسادیک والخیر بیدیک لبیک حاضر والرغبا ویلیک منہ و محبت تا طرفت دے والعمل و عملم تالنے دا الفاظ باغی سیواکون دا الفاظ با اغوی سیوا کول او دا دا اللہ حبیب دا باز نا اوریدلے نو باز علماء وی کدا زیادت چاوکو نو پدی باک نشتا زکر دا اللہ حبیب تی اوریدلے دے خدای رت کڑے ندے دا اللہ حبیب باز زیادت اور دل اگر چې باز علماء غره دادا چې اکتفا دی وکړي شی په تلبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او زیادی الفاظ هم د صحابه او ثابت دي او دا الله حبیب هم چې اوریدنی دي وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن ابن سعيد بن عبد الله قال اخبرني نافع بن عمر رضي الله عنهما قال تلقفت التلبيه وامارا غستدا او ذكر مد التلبيه من فی رسول الله صلی الله علیه وسلم دخلی مبارکی در رسول الله صلی الله وسلم فذکر بمثل حدیثهم نو ذکر کړه د په مثل د حدیث د دوی و به قال حدثنی حرمله بن یحیی قال ابن وهب قال ابن یونس بن شهاب قال فإن سالم ابن عبد الله ابن عمر أخبرني نبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا آواز را پورته کو په تلبی او د سر تلبی دکړو تلبی ستوي اے دی سر کے دا سی سولگے جاولا غنتے گبین غنتے یا نکری جی غنتے چه داوی اخت بازی دا بازی سر پی وشی اپا کی دوڑا دن نکی گینا اپا کی سپگا دن نکی دینشی او تا دن ورد گرمین مساتی ویخت دی داسی سبا سری ور سر پیوز کری چی او بل سر جوخ دی دا د امام شافعی رحم الله په نیز باندې جایز دی ځکه حدیث کې راغلی یو هلو ملبدن اواز را پورته کو پتل می او د سر د ویختو تلبید کړو دا سس شپ کې لګولیو چې ویخت دی او بل سره جوختو د یو بل سره ویخت جوختو نو تلبید جائز دی د امام شافعی رحم الله په دې دا حدیث دلیل نه او حناف داوی که چا پسر داسی شیولا گولو ویختو که لکه نکریزی نوی دا خدا سیو لکه سر چی پٹکی نو پا دبان با دم رازی اکا پا خوشبویی سر پٹکر نو بیا با دو دم رازی یو د سر د پټولو او یو د خوشبویی او بعد علماء د تلبید اقسامات ذکر کړی دي وای دي د کی د تلبید د معنی لغوي مراد ده وی اختیار جمع کل راغونډ کل او دا ستس نسینو پریخي لکدام لغت کې دا معنا تلبدا چې کله تداخلا ولزق معنا د ویخته دی یو بل سره یو کې ورننوځي ا یو بل سره پی وشي علماو لیکلي دا شعر ات کوي پدی چې ابو داود شریف او مستدرک حاکم کې راغلی ابن عمر رضی الله عنه چې نبی اسلام لب دراسو بالعسل په غبینه د سر تلبید کړو اے غبین چې دی ویختو کې واچې او بل سرون خلی نو دا اللہ حبیب آواز را پورته کو ملبدن او سر ویختو کی تلبیت کنیو یقول دا سی فرمائے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لا یزید علی هاولائی الکلمات زیات والے من کولو نبی کریم علیہ السلام پدغ کلماتو و ان عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ ما کان یقول ودش فرمایله رسول الله صلی الله علیه وسلم یرکعو بذل حلیفتی رکعتین اوچ کول به فذل حلیفہ کی دعا رکھاتا فضل حلی فاکی بے دور کھاتا کون ثم ایز آئیس ثوت بیہی الناقتو کل جبوخ پیدا سے برابر ادری دا قائمتا ولارا عند مسجد ذل حلی فا دا جمعات دا ذل حلی فی سرا احل بیہا اولائی الکلمات نواز بیرا پورتکو پدی کلماتو او عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول جدب وی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یحل به الہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز بیرا پورته کولو پشان دا آواز را پورته کولو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولای الکلمات د دې کلماتنا و یقول لبیک اللهم لبیک لبیک لبیک و سعدیک والخير فی یدیک خیر تعالی شنو کړي لبیک والرغبہ الیک والعمل حاضر من تا تدا عمل تا تنے نو دو رکات سره بيدا سکول ادا یو مسله دا علما کرامو ذکر کړی دا چې د احرام د فارزان ته علاهده مشتکنا نبی کریم علیه السلام چې کله حج تراوتو د ماسپخین مزه مدینه منوره کې وکړو او د مازیګر غسل به ذل حلیفه رکاته زال الاهدا دو رکاتا نبی کریم علیہ السلام کڑی کنی جی کڑی شدیت صلاة الاحرام وئی توجہ بدا نو جمہور علماء دید استحباب قائل دی خود عرب و محققین علماء وئی چدا خود دو رکاتا فرض و دمازیگر زال الاهده دو رکات نبی علیہ السلام ندی کڑی چگه تا صلات احرام ہوئی فمسال پوش ہوئی دیو جنا محققین علماء دا عربو دی دو رکاتو دی استحباب قائل ندی یاو ایدا خود دو رکات فرضو دی سفر دا وجن دا اللہ حبیب دو رکاتو کن هر چی زان تا دا احرام دا پار دو رکات دی نو ایدا د الله د حبیب صلی الله علیه و سلم نه ثابت ندی اگر چې دې کې ګورا د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دارت وی کانه یقول او دې چې به چو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوه رکعات به کول او دا دوه رکعات د مازیګر غ ثابت دي نور په عمرو کې وې ثبوت نه دراغله اقدیم نو دو رکات دی او مستحب دی که جمهور وی نگو را کچاو کل دی جمهور و پنیز استحباب راغه او کچاو نکل نو محققین وی چه علاهدا پسند صحیح سرا دی نبی کریم علیه الصلاة والسلام ندا دو رکات سندی دا ثابت ندی چه غیتا منگ مسکیدو دی صلاة احرام او ګره تلبیه مسلمانان ټول وای چې دا جایز ده خود دی په وجوب کې اختلاف ده امام شافعی نه مولا نور العلماء وای چې دا سنت دا او د حج د صحت لپاره تلبیه شرط نه ده او نو واجب ده نو کچا تلبیه پرې خون وای حج صحیح ده او دمم پینشتا او فضیلت ته فوت شو او باز علماء وای چې واجب ده او که چاپری خونو دم باور کئی او د دین بغیرم حج سی کی گی تردی چه باز علماء وی باز اهل علم چه دا شرط دی دا صحت الاحرام دا پارا او نسی کی گی حرام او حج مگر پتلبیه امام مالک رحم اللہ مویدہ واجب ندا عام وای که چاپری خو بالکل په حج او عمره کې د سره تلبیه او نوی نل دم په لازم دی او حج صحیح دی امام شافعی امام مالک رحم الله دام وای که چا زړه کې د حج نیتو کو بغیر د لفظ د تلبینا نوم صحیح کیږي امام صاحب تدا دی چې دای وای چې تلبیه دا لازمه ده نیت د حج سره با انزمام د تلبیم کې غنی انعقاد ناراضي او محققین علما او د امام صاحب بارک امدا سوی دي چې امام ابو حنیفه رحم مولا نم صحیح قول کې د دې سنتیت ثابت ده اے خصوصا تلبیه ویل دی وی سنت دی نو کچا بالکل پری خویا کمه وکو نو د په حج عمره کې اگر چې فضیلت کې کمه راغې خو په صحت د حج او د عمره کې څه نقصان ناراضي پس حد د حج او عمرې کې څه نقصان ناراضي. و به قال حدثني عباس او د تلبيده پر خپل احکامات دي. احناف وای کی چا د تلبيه په زمانه تلبيه نو ورته او تسبيح او تهليل وي ندام کافی کی مستحب دی ګورا را پورته کول د आवाज په تلبيه نارینه او د پاره خزب پکلا روي او تلبيه بار بار او ډېر ډېر ویل مستحب دی. اکل چې احوال بدلیږي بیا خو ډېر ویل کشپراله رز راله چرته برخیږي چرته کته ورکوځيږي ودریږي کینی پاسی سورلای لخیږي راکوځيږي د منځونو نرستو دی پسې دا تلبیه زیاته مستحب ده. خو په طواف سعی کې به تلبیه نه وای. په طواف او سعی کې تلبیه نشتا ځکه دا غیر فرزان ته اذکار مخصوص دي. او چې تلبیه وای سره وای نو دا علما او لیکلي چې درې پیرې دی وای اپې در پې دی وای په من کې دی ولا خبرې نه کوي. اکلې چې تلبیه وای نو درود شریف دی په نبی رحمه السلام وای اذان د فار او مسلمانانو د فار دعا دی کوي. اګوره حاجی با همیشه تلبیه وای چې د حج احرام او تړلو تردی چې دې د اختر پر جمرۃ العقبه ولې نو تلبیه به بند کی. او عمره والا به ترغی پوری تلبیه وای چې ترسوی په طواف کې شروع نه دا کړي چې طواف کې شروع کنو تلبیه به بند کی. مستحب د تلبیه د محرم د پاره مطلقاً که سړی وی که خزه وی که اودس کی وی که جنوب کی وی که یو خزه حائزه ده هم بدا تلبیه وی. ندی که ده تلبیه احکامات در لذکر کن. و بیهی قال حدثنی عباس ابن عبدالعظیم عبدالعظیم العنبریو قال حدثنا نظر ابن محمد الیمامیو قال حدثنا اکرامتو یعنی ابن عمار قال حدثنا ابو زميل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون مشركان بوي لبيك لا شريك لك حاضر امسا الله سبرخداري صدار نشتا قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول بورت ويلكم قد قد يا قد قد اے تعجب دی وی تاسو لره بس د غشان کافی دا. او قد قد یا سکون د دال له یا کسرت دی د سره ته قدن قدن یا قد قد اے کفاکم هاذ الکلام بس د خبر ډې نه کړی چې لا لبیک لا شریک لک ته ځان اور پس نور سمو وای. فَيَقُولُونَ مُشْرِكَانُ بَوِي مُشْرِكَانُ بَوِي اللَّهَ شَرِيكًا مَگَرَ غَيْسَ دَارَ الْعَيَازُ بِاللَّهِ هُوَ لَكَ چِغَ تَعَدَ فَارَدِ تَمْلِكُهُ تَعَوَرْتَ اِخْتِيَارُ وَرْكَرِ وَمَا مَلَكَ وَمَالِكْنَ يَقُولُونَ هَذَا دَيْبَدَا شِرْكِ تَلْبِيَوِي وَهُمْ يَتُوفُونَ بِالْبَيْتِ او دای بد الله د کور طواف کولو طواف بهم کولو او دغه تلبیه به وی شرکی او یقولون دا مقوله د ابن عباس رضی الله عنهما اے مشرکان وبدا سیوی الا شریکن ولک ولک تملیک وما ملک باب امر اهل المدینه بالاحرام عند مسجد ذی الحلیفہ حکم دے اهل مدینی والو ته چې احرام بتړي د مسجد ذی الحلیفہ سره و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك قال قرات على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله انه سمع باه رضي الله عنه يقول شيبوي بيدا حكم هذه بيدا مقام ستاسو ذل حلیفی مسجد دا سی پجور زے کی لخت ازے کی داغی نشی دی بری سی تروخی جی نو دا گی تا بیدا ہوئی وی بیدا ستا سدا حق دے تک دیبونا چی تا سدرو غوائی پر رسول اللہ صلی اللہ سم فی ها دی بارکی چی دل تکی اغی تلبی را پور تکڑی حرامی تڑلے ما اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز نورا پور تکڑے پتر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد یعنی ذل حلیفا مگر د جماعت سرپ جماعت د ذل حلیفا کی بیدا اصل کی یو میدان توئی چپائے کی سب بنا آبادے او سنخنی هر ډاګي او صحرا او ځنګل ته بيدا وای خو یو بيدا د غزيد شداد مديني منورې او مکی په منس کې دی او مديني منورې سره نږدې دی د مسجد ذل حلیفی سره و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم یعنی ابن اسماعیل ان موسی بن عقبان سالم قال کان ابن عمر رضی اللہ عنہما او ابن عمر رضی اللہ عنہما اذا قیل له کلش بویل شلدتا لحرام من البیدائی چی حرام بد بیدا مقام نئی قال دی بویل بیدا اللتی بیدا تکذبون فیها چی تاسو دروغ وائید دی بارکی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم احرام نو تړلې تواز نورا پورته کړې په تربیه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من عند الشجره مگر دا غونه سرا حين قام به بعير کل چې پورته شو پاغوي هغه خداوي ایک کذب ستوئی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کم زینہ تڑلے ہو نو کذب مانا دا اہل سنت و پنیز وی خبر ورکول دیوشین پا خلاف داغین چی غوی کدا سی قصدن کے یا کسڑے غلط شی ګوردی کې اختلاف دی چې نبی کریم علیه السلام احرام کوم ځای تړلی او تاسو ابو داود شریف حدیث کې تیرو او تاسو نه بهیر وی سعید ابن جبیر رحم الله او ما ابن عباس رضی الله عنهما ته وی چې زه تعجب کوم د الله د حبیب په احرام تړلو وخت کې او ځای کې د صحابه کرام اختلاف دی نایو حدیث ذکر کو د ابو داود شریف حدیث نبی علیہ السلام موزو کو په مسجد ذل حلیفی کې دوه رکعات ادا د مازیګر نو په دغه ځای کې فزان حج واجب کو او د حج اواز پورته کو چې کله دغه دوه رکعات نه فارغ شو نو یو قوم وارد الکم چې مسجد کیو ادا خبره یاد کا ناغیوی چې دا احرام او تلبیه خو دې دې نه وي بیا د الله حبیب سور شو نو کله چې سورلی برابر شو نو به تلبیه وي نو بعد قوم په دغه وخت کې ولیدو ای وی چې دا بس احرام خو دغه وتر چې سو هو برابر شو پس مکو درې لا پوه شوي دغه خلکو نو بیا چې د الله حبیب به دا مقام ته وروخته نو بیتل بیاوی نو سو قومولی دنائیوی چی دا احرام خوی دیزی نو تڑلو نو ار یو خبر نقل کړي دا آغا چی سی اوری دیدی ورنه د الله د حبیب صلی الله علیه و سلم احرام د مسجد د ذوالحلیفه نه ده. بیا دا مسله و چې احرام کوم ځای نه تړل افضل د کور نه او کده میقات نه. وګوره د ټول علماو مسلک دی چې احرام د میقات نه تړل غوره او افضل دي چې د کور نه تړي. خو که چا د کور نه تړل نو جایز دی خو غوره داري لکه دې نه د کور نه احرام د حج او عمرې تړم درسته. حکم دی چې زما میقات دی که اغه زینه به او تړلو نو دا خبره افضل ده ځکه نبی دې سلام ګوره په حج کې د خپل کور نه او د خپل جمعات نه چې څومره غوره جمعات ته هغه دین احرام نه تړلو بلکې دا هغه دین به احرام راغی او احرام مسجد ذوالحلیفه کې دو رکعات او کلو تلبیه وکا. دیو جن علماء لیکلي دا عربو د علماء دا مسلک دی چې غورواله په احرام کې د میقات نه دی. باب بیان ان الافضل ان يحرم حين تنبعث به راحلته متوجها الى مكه على قبر ركعتين. باب دې په بیان د دې کې چې غورا او افضل لای چې حرام تړي کله چې را پورته شي په د باندې سورلی او دې متوجي وي په داسه حال کې سورلی متوجي کعبه تا لا عقب الرکاتین نرسو د دو رکاتنا. دی باب کی دا مسئلہ ذکر کئی ور بعد علماء وی غور ادا دی چی سورلی پورتا کی چی حرامو تڑی. امام ابو حنیف رحم اللہ وی نا د موز نه پس پناسته به د سکه د قیام نه مخکې به احرام او تلبیه وایي. و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه يا ابا عبد الرحمن اذا عبد الرحمن فلا رايت كتشن اربعا زوينم تاسلور كانن كيل مر ارى احد النبي كتره وتن اصحاب استان يسمعها جدا سكي قال ما هن غسدي ابن جنيج ابن جنيج قال رأيتك لا تمس من الاركان الا يمانيين زوینم تا چې لاس نوړلې د ګوتونو او د ارکانو د بیت الله نا مگر یمانیین او تا اے رکن یمانی او حجر اسود دا مسکه. ور په یو ګټ کې حجر اسود دی ابل ګټ کې حجر نشته خو رکن یمانی دی. رکن یمانی باندې داخلا سراخ کل مستحب دی او حجر اسود مسقول او لاس کلول یا پتندے کی خودل دا مستحب دی او دا دواړو نور ګټونو ته شامیین وای. او نبی علیہ السلام به استلام د دې دواړو زکه کول چې دا په بنا ابراهیم باندې دی اغه چې څنګه اغه بنیاد پورته کړي او دا دواړه رکنین شامیین چې کوم طرف ته بیت الله شریف میزاب دی میزاب رحمت پر نالا دین خوګه دا په بیت الله شریف ای لړکړه دی ویتن مسکه مگر یمانیین ورایتو کاوز تاوینم تلبس النعال السبتیتا اچه اغپیزار بیوی ویختو آرنگ کڑی شوی ویخت پینی تنعالی سبتی آچه ورائتو کتس نو بی صفرا او زتاوینم چتا گیرا یا بدن یا جامی رنگ کے پزیر رنگ ورائتو کاؤ زتاوینی دا کن تبی مکہ تا کری چتا مکہ مکرم کی احل ناسون خلق اواد راپور تکی پا تلبیه دارا الحلال کلچ دا اختر میا شگوری ولم تحلل او تاواز نراپور تکی انتت حتی یکونا یوم الترویه دی یوم الترویه پر از دا سکے اتم د ذلحجی تا یوم الترویه وی او دا وجه تسمی وجه سده چه دیتا یو مترویه وی وی خلقو و پدی که ده زمزم اوبر آره ده که منا که اوبر نوی عرفات که اوبر نشتا مزدلفه که اوبر نشتا نو یوم الترویه ورتزکاو اجدی که به اوبو انتظام کولو یا یوم الترویه ورتزکاو ای پده غرز آدم علیه الصلاة والسلام حوا بی بی کتلیو نو پده اعتبار دیتا یوم الترویه وی فقال عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ اوس طریقہ سنت دا چې څوک په مقام مکرمه کې د عمره کړی طوافونه وکړي نو دې به د اتبی رزنه د حج حرام تړي ساری به حرام وتړي ا دې شراک نه پس دی د مکی مکرمین منا تروان شي عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ ورته عمل ارکانو ارچی ارکان نی فین نی لما کن نیم دچما قتل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسو اللہ الیمانیین چی مسکول بے مگر دغا رکنین یمانیین او ارچی نعالی سبتی دی نما قتل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوس نعال اللہ دی چی اچول بے پیدار حغا لی سفی آشار نئی که وی اختنو ویتوضو فی آبادی که بیو دسکونو فانو حبان البس آدم من ساتم چدا واچوم واما السفرت ورچ زیر رنگ دے نما قتلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبغو بی آبادی بی رنگ کونو فانو حبان اسبغ بی ها زمین ساتم چپ دی رنگو کم وعمل احلال وارش میاش دفعینی رشیم لم ار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حلو چیدی آواز را پور تکڑے وی پتلمی حتی تم بعث بیہی راہلتوہو تردی چوخ با پی راپور تشوا و بیهی قال حدثنی حارون ابن سید العیلی قال حدثنا ابن وحب قال حدثنی ابو سخر عن ابن قصویت ننبید ابن جریج قال حججتو ما حج کرو دا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ما سرم بین حج و عمره فمن د حج او د عمره کی سنته عشر تمرت دو لشکره تا نو ما ورته اب عبد الرحمن لکه ره تم ان کا اربع خصوال ما هوتا نسلور خيو نو قتل وساق الحديث بهذا المعنى او بیان کو حدیث په دې معنا الا فی قصۃ الهلال مگر په کسی د هلال کې فانه خالف روایت المقبوری اغه مخالفت کړی د روایت مقبورینا فذکرو ذکر خدا بیمانن سوا ذکر یاو سوا ذکر کولو د دین را و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم بن عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع رجله في الغرز چکي به خپ پر رکاب کې وم باسد به راهلته اسورلي به پورته شوا قائمتن ولانا احلا من ذی الحلیفا نواز برات پورت کو بتلبید ذی الحلیفینا و بهی قال حدثنی هارون بن عبداللہ قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جریج اخبرنی صالح بن کیسان النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه کان یخبر ذو بخبر کوچ نبی علیہ السلام احلا اواز را پورته کړو پتن به نا استوت به نا قطه کلش برابر د دې په یو خدا وی قائمه تن ولالا و به قال حدثنا هرمله ابن يحيى قال ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب ان سالم ابن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال دوی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم رکی براحلته وبکت الله رسول سور شو پس ورلای پزل حلیفہ کی ثم یحل ابی आवाज را پورته کو تلبیہ حینا تستوی به قائمتن کلش برابر شو دا پاغی ولاڑا و به قرات سنی حرمن ابن یحیی و احمد بن یونس قال احمد حدثنا و قال حرمل تو اخبرنا ابن وهب قال ابن يونس بن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم شپتي ركلو رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل الحليفه كي مبداه وصلى في مسجدها اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبدأ ہوئے پہ ابتدا دا حج داغوی کی شپے تھے رکڑے وہاں ادا شپتی رولو لماولی کلی دی امام نوویو دی وی چی دا شپتی رول دا عمالو دا حج نه ندا انا دا سننو ندا او کچا دا اللہ دا حبیب دا تابیداری دا وجن ندا سیو کلو خبر ادا وصول فی مسجد ها او موزکڑو پا جماعت دا دیکیم باب استحباب تویب قبیل الاحرام فی البدن باب دے پا بیان دے کی چھ مستحب دے خوشبوئی مخ کی دے احرام نا پا بدن کی و استحباب ہی بالمسک او مستحب دی کا مشکوئی وانہو لا بأسا او دا چھ باک نشتا ببقائی و بیسوی ہی و باقی پاتې کېدو د پړک داغي او هو بریقه ولمعانه دا دا دی خوشبوئی او د مشکو اغا پڑک دی بریق او لمعان پڑک تاوی دا دا وبیس مانا وا نوگر بدن کې د احرام نمخ کی دا سی خوشبوئی لگے چه اثرات بعد الاحرام باقی وی دا درستی کوئی پجامہ کی دا سی لگول ندی پکار چې دا غي اثرات رستو باقی او جوسه باقی پاتې شي دا غي جوسه باقی پاتې شي دیوان علماو دلیل نیولې دا حدیث لکه حدیث وايي بیا پکې خبره کاو ان شاء الله وبه قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن الزهري عن عروان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم خوشبوی دار کرمی رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمیه دا پار دے حرام داغویه نا احرم کل چه حرام ترنلو نمخ کے میرے حرام نا خوشبوی دارکو ولی حلیه او دا پار دا حلال والی داغوی دا اختر پر ازمانی چی جم را قبو اشتاو قربانیو کا سر اخریلو جامی واچولی خوشبوئی میولو لگولا قبل ان یتوف بالبیت مخ کی دا غید تواف کولو نا پا بیت اللہ شریف کی اگا فرضی تواف چی تواف فازا او تواف رکن ورتوی دا غینا مخ کی مخ کی ماورتو خوشبوئیو لگولا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن كعنب قال حدثنا افله بن حميد بن القاسم بن محمد بن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي خوشبودار کړم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقل الله سنو لحرمه لپار د حرام دا وی حين احرم کله چې حرام تړلو ولی حلیه او د پار د حلال والدا وی حين احل کله چې حرام نه کلاو شو قبل ان يطوف بالبيت او لید بیت الله شریف طواف نو کړي ندی حدیث باندې علما او دلیل نیولې چې مستحب د خوشبوئی په وخت د اراده د احرام کې او جواز د ابي شوالي د دې خوشبوئی دی پس د احرام نه او دا چې د دې د رنگ او د بوی بقا بعد د احرام ضرر نه ورکړي په احرام کې کسو کې ابتدایي خوشبوئی لګی نو دا حرام ده ادا د جمهور علما کرام قول له دا قول له د جمهور علما چې دا سکول مستحب دي امام مالک کوئی دا سناروا دي او فدیه پکې نشتا امام محمد ابن الحسن الشیبانی وایي مکروه د خوشبوئی مخکې د احرام نه هغه چې د هغې عین باقی پاتې کیږي پس د دې نه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن عبد الرحمن بن القاسم نبينا عائشة رضي الله عنها قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدچ خوشبودار کولو به رسول الله صلى الله عليه وسلم د پاره د حرام دا وی قبل ایو حرمه مخکده د حرام نا ولي هلي د پاره د حلال والدا وی قبل ایتو فبالبيت مخکې د تواف کولو دا غوینه په بیت الله شریف کې وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله ابن عمر قال سمعت القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه د پار د حلال دو د احرام نا د پار د احرام تړلو دوار له خوشبو دار کړو وبه قال حدثني محمد بن حاتم وعبد بن عمر قال عبد اخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمر بن عبد الله بن عروه انه سمع عروه والقاسم يخبران خبر ورقول عائشه بيبي رضي الله تعالى عنها قالت جي بيبي فرمائي طيب تو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چما خوشبو دار کړه او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقبل الله سنو بذريرهن پزریره سرا زریره ستاوی چدل توی ما پدی کړو دا یو قسم دې د خوشبوئی اینا مخصوصه خوشبوئی دا اهل حجاز پی جنې اباده وای چې دا د هند ناراضي خوشبویدار لرګي دی داغي ټوکړی وی بزریرتن فی حجۃ الوداع فحجۃ الوداع کی للحل والاحرام د فارد حلال دو د احرام نا او د فارد تړلو د احرام دواړو کی می داسکار کړو و به قال حدثنا ابوبکر بن ابي شیبا زهیر بن حرب جميعا ابن وینا قال زهیر حدثنا سفیان قال حدثنا عثمان بن عروان نبی قال سالت عائشة رضی اللہ عنہ بیشن طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکم یوشید خوشبی دار کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند حرمه پا وقت احرام تڑل داوی کی قالت بیعتوی بیتوی پڑیر خوشبی دار خوشبی ایسرام وبه قال حدثنا هو ابو كريب قال حدثنا ابو سامان شامن عثمان ابن عروه قال سمعت عروه يحدثنا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت مزو طيب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خوشبودار قولوا بمي رسول الله صلى الله عليه وسلم باطيب بدر خوشبودار ما اقدر عليه اغش زب قادرم فاغ قبل ان يحرم مخک دای دې حرام نا جما به خوشبویدار کو ثم یحرم اغینا پس بد الله حبیب حرام تړلو نو د دینه مخ کی خوشبوی کول دا درست دی وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فدي قال عن زهاق عن بالرجال عن امه عائشه رضي الله عنها انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه هنا حرم ده پار ده حرام ده کرے چه حرام ترنو ولحله او ده پار ده حلال والدا قبل ان يفيد مخقد طواف افازنا دغه فرضی طواف ته حفاظه وای بی اتیا بما وجدتو پډیر خوشبویدار خوشبوی جما مندا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وسيد بن منصور وابو الربيع وخلف بن هشام وقتيبه بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا عماد بن زيد عن منصور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت بيبي فرمائي كاني انظرت بغري چيز غور ملا وبي ستوي بي اغپلك د خوشبويي تا في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرید رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کی وهو محرم را محرم ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب احرامه او دا خوشبوئی وا دا غید احرام تړلو مفرق داسته وای کم دې کې دا یو اختیجه داسې جدا جدا کې وایه د دې جبین تندین راواله ترا غد سر منځ پر دې ته مفرق وای و به قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال يحيى اخبرنا وقال اخرنا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش بن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت لكاني تبويغني چيز انظر غور بلا وبي ستوي پڑک د خوشبوئی تا في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم فمفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم کی وَهُوَ يُحِ وَهُوَ عَوْدَادَ اللَّهَ حَبِيبُ وَهُوَ يُحِلُّ آغَيَ وَعَذْرَا پُورْتَ كُولُ پَتَلْمِيمُ وَهُوَ يُلَبِّي بِالْحَدِيثِ کی وَيَ تَلْبِيَ وِي وَبِي قَالَ عَدَّسَنَا عَبُو بَكْرُ بْنُ عَبِي شَيْبَا وَزُحِرُ بْنُ حَرْبُ وابو سعید الاشج قال ودسنا وکی قال ودسنا لعمش نبی الضحا عن مسروق عائشه رضی اللہ عنہ قالت کانی انظرو تب ویگنی چه سکون ملا وبی ستوی پڑک د خوشبوئی تا فی مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ دا حبیب دا سر پا دی منز و کپرائی کی وہو ایولبی ای تلبیوی وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت لك اني انظر تبويد غورم بمثل حديث وكيع وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن الحكم قال سمعت ابراهيم يحدثني الاسود انا عائشة رضی اللہ عنہ انا قالت دی فرمائنی کانی انظرو تب ویگنی دو گرو ملاو ویسیت بیمی اغا پڑک دو خوش بیئیتا وما فارقو دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وغا محرمو وبهی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا مالک ابن مغول ان عبدالرحمن ابن الاسود نبی انا عائشة رضی اللہ عنہ قالت ان کنتو لانظرو یقینا زوما چې قتل میتوبوي چې زګور مغه و 20 د تویب تا په مفارق د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې و هو محرم او الله دې چې و محرم او وی قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني اسحاق بن منصور و هو السلولي قال حدثني ابراهيم بن يوسف او ابن اسحاق ابن ابي اسحاق السبيعي عن ابي اسحاق سمع ابن الاسود يذكرنا به انا عائشه رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دارادا یحرم چکل به رادر چهرا موتڑی او محرم شی تطیب بیت بماجد تو خوشبوی بیا سره ک پڑے ری پاک خوشبوی هغه چما بوندا ثم ارا و بی ستهنی بیا و میکتو غپڑک د تھیلو فی راسه و لحیته بعد ذلک دای د سر په ویختو ګری مبارک کې پزد دینا و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم عن الاسود قالت قالت عائشة رضی اللہ عنہا کانی انظر الی وبیس المسک تبوی ذ گورم پرک د مسکو تفی مفرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمفرق ذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محرم اغی محرم و مادا قتل وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا زهاك بن مخلد ابو عاصم قال حدثنا سفيان بن الحسن بن عبيد الله بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثني احمد بن مني ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم وبد خوشبویدار کونو به نبی علیہ السلام قبل ان یحرم مسجد احرام لا و یوم النهر او پرز لوی اختر قبل ان یطوف بالبیت مسجد دینه چې طواف اعلانو کړی د بیت الله شریف بتوی بن پداس خوشبوی فيه مشکن چې هغه کې مشکم ګډو و به قال حدثنا سعید بن منصور و ابو کامل جميعا بعوانا قال سعید حدثنا ابو عوانا عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه قال سالت عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عن الرجل ذي سري باركي يتطيب جديدان خوشبودار كي ثم يصبح محرما ابيا سبا كي محرمي فقال ما احب اذن خوفهم ان اصبح محرما كي سبا ذيك محرم ان زو خطيبا امانه ديدا سي بويرا پورتكي لان لئن اطلیا بی قطران دا چه زان غنکم پرنزنو زان غنکم پرنزنو احب ایلی من افال ذالک نو دا مات دیر محبوب دی چه دا سیوکم فدخلت والا عائشت از وطن نشم پایشی بی بی رضی اللہ عنہ فاخبر تو ما خبر رکو چه ابن عمر رضی اللہ عنہ دا سویلی ما احبن اسبح محرما و ایزن خوهم جزر سباکم محرم دی انز و خطویبا اماند خوشمهی جدوزی دی روچتی لین اتوالی بی قطران دا چز زان غرکم پرنزرو ما تا محبوب دی ان افل ذالی چدا سوکم نائشی بی رضی اللہ عنو یا نتویب تو رسول اللہ صلی اللہ سمید احرامی ما بد الله حبيب خوشبودار کولو په وخت احرام دا وی کی ابیاد احرام نمک کی سمت طواف فی نسائه یا وقفل بیبیانو باندې وګرځي دو صحبت می هو کو د احرام نمک کی ثم اصبح محرما ابیا به سبا کو محرم بو دی دیکی علماء کرام وګورد الله حبیب صلی الله علیه وسلم و ایمان دی دا دا ابن عمر رضی اللہ عنہ ایز نخو خوب چه مان دی خوشبیر و چتیگی دا دی دوی زان تا مسلکو چه مان دی دی خوشبیر ڈڈو دی رو چتیگی آوز دی دا سیو کم د ابن عمر او د عمر رضی الله عنه مسلک داو چې دای با داس خوشبوی بد غنل چې داغي بوین دی همیشوی عائشی بی بی انکار کولو د دین چې نام خپل دا سکړي ابن عمر رضی اللہ عنہ تم رسو پتہ لگی دی چی بی بی وی چی نا دا سی خوشبوی چی بدن کیو لگی رسوی بوی باقی پاتی وی دا خیر دے نو ابن عمر رضی اللہ عنہ سن دی کری زکا مرفوع حدیث دا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ سر دے او درست خبر دادا او سم یطوفو علی نسائی دیکھ اشکال دا علماء ذکر کرے چی فقهاوی کم نا کم نمبر د یوی خزی یو شپا ده نو پیوش پکی پیغمبر علیہ السلام پټولو بیبیانو څنګه وګرځیدو؟ نو یو دادې یو جوابدار ساسو کتاب کې دی ګرګړي چې دادې دی بیبیانو رضا وا او کله چې بیبی راضی وی نو داغه په نمبر کې پنور وګرځیدې شي. دیم دادی دا اللہ دا حبیب بارا که دا علماء و اختلاف ده چی پا دی دا بیبیان و پا منس که دا نمبر واجب و کنا نو با دا علماء وی واجب نو خدا اللہ حبیب بیان برابر برابر تقسیم کولو ابا دا علماء وی چی واجب و باز علماء لکلی چی نا لکا پا عامو امتیانو دا بیبیان و پا منس که نمبر واجب ده نو داسی پا نبی کریم علیه الصلاة والسلام مو و بیهی قال حدثنا یحیی بن حبیب الحارثی قال حدثنا خالد یعنی ابن الحارثی قال حدثنا شعبة ابراهیم ابن محمد ابن منتشری قال سمیت ابی حدثنا عائشة رضی اللہ عنہا انا قالت كنت طيب ومذ خوشبدار قول بمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتوف على نسائه ابيا به غرزيدو په بيبيانو ثم يشبه محرما ابيا به سبا کو محرم بو ينزو خطيبا خوشوي وته دا شرا پور تکي دا وبه قال دسنا ابو كريم قال دسنا وكيان مسر وسفيان ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لان اصبح متوليا متوليا في سباق موزان می غړکړې په بقت وران پرنظرو رضا محبوب دي ماته من ان اصبح محرما چې زره سباق اوزه دي محرم ان جو خطيبا امان ای خوشبی دڑو جرا پورتکی قال فدخلت والا عائشة رضی اللہ عنہ زوردن شمائشی بی رضی اللہ عنہ تفا خبرتوها نماول خبر روک بی قولی چه غدا سی وئی ابن عمر رضی اللہ عنہ فقالت بی بی وی ما پخپلت ویبتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خوشبی دارکڑے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتواف فی نسائی ابیا پخلو بیبیانو گرزیدنیو ثم اصبح محرمن ابیا سبا کڑو محرمو بے سبا کڑو او دا اللہ حبیب محرمو